Abdullah oğlu Muhammed'in güvenilir bir insan olması. Bir insanın güvenilir olmasının en büyük delili nedir? Düşmanlarının onu güvenilir ilan etmesidir. Bu her zaman böyledir. İkincisi B, Kur'an'da onu yazan birinin asla koymayacağı verilerin mevcudiyeti. Ahzab suresinde Allah Resulüne kalsa asla açmayacağı, kendisini sıkıntıya sokan, terleten ayetler var. İşte Zeynep'le ilgili ayetler. İşte niçin onlara izin verdin? Allah seni affetsin. لِمَا اَزِنْتَ لَهُمْ gibi ayetler. Yine Kur'an'da başka yerlerde hatta sakın şirk koşma, sakın şirke yanaşma, yoksa şöyle olur diyen ayetler. Bu ayetler ve buna benzer ayetlerin varlığı Allah Resulü'nün bu kitabı kendi elleriyle yazmadığının, yazmayacağının en güzel delillerinden biri. C. Bireyi dönüştürme gücü Kur'an'ın, Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka delili. Ne demek bu? Şu, bireyin kendini dönüştürme gücünden daha fazladır Kur'an'ın insanı dönüştürme gücü. Yani sizin üzerinizdeki, kendi üzerinizdeki otoritenizden daha fazla Kur'an'ın sizin üzerinizde otoritesi olur. Bu çok önemlidir. Sevmiyoruz bir huyumuzu ama değiştirmekte zorlanıyoruz. Oysa ki hiç sevmiyoruz. Peki, ama bakıyoruz, bir insanı Kur'an eline alıyor, parmağını takıyor yüreğine, öyle bir değiştiriyor ki onu tanıyamaz oluyorsunuz. Onu hanımı da tanıyamaz oluyor, hatta onu kendisi de tanıyamaz oluyor. Yani bir önceki o kişi yolda kendisiyle karşılaşsa selam vermez. Onun için Kur'an'ın insanı dönüştürme gücü, yani bir roman okudum, hayatım değişti falan, bunlar hep latife olsun diye, laf olsun diye söylenir. Ama gerçekten Kur'an'ı okuyup da hayatı değişen milyonlarca kadın, yüz milyonlarca erkek, yüz milyonlarca kadın var. De, Kur'an'ın ona inandığını söyleyen kitleye rağmen hala yıkılmaması. Bu en güzel delil. Düşünün, Kur'an'ın düşmanı, ilk düşmanları Mekke'nin müşrikleriydi. Ama ilginçtir, Mekke'nin müşrikleriyle Kur'an baş etti. Fakat Kur'an'a inandığını söyleyen kitle içerisinden Kur'an deyince kuduran Müslüman tipleri çıktı. Sen Kur'an diyorsun, adam kuduruyor. Allah Allah! Nasıl oluyor bu? Kendini Müslüman olarak niteleyen biri Kur'an deyince kudurur mu? Vallahi kuduruyor. Kulaklarına kadar kızarıyor. Kur'an deyince al görmüş boğaya dönüyor. Ve bu da kendini Müslüman zannediyor. Dolayısıyla bu tipe rağmen Kur'an'ın hala yaşıyor olması, var olması bence Kur'an'ın ilahiliğinin en büyük delillerinden biridir. Kur'an'ı üzerinde hadis yazan taşlarla taşlayan, yüzyılları bulan bir kitle, kütle var. Ur gibi, kanserli bir ur gibi. Ona rağmen, yani alternatif bir Kur'an uydurmuşlar. Evet, paralel Kur'anlar, onlarla Kur'an ayetlerini taşlıyorlar. Ama buna rağmen Kur'an hala yaşıyor. Bu da Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka delili. Paralel Kur'anlar icat eden dinci şeytanlara rağmen Kur'an'ın var olması Kur'an'ın ilahiliğinin delili.